vjeruj mi dušo, zbog tebe pije. Nek mi bude zadnja čaša, zadnje vino koje pije. Ako lažem, ako lažem, nek me nije, nek me nije. Nek mi bude zadnja čaša, zadnje vino koje pijem. Ako lažem, ako lažem, nek me nije. Posle tvoje ne zgreja dušu ni tijelo moje. Nijedna ljubav ne posle tvoje ne zgreja dušu ni tijelo moje. Nek mi bude zadnja čaša, zadnje vino koje pijem. Ako lažem, ako lažem, nek me nije, nek me nije. Nek mi bude zadnja čaša, zadnje vino.